Hala horrara bidaiatu zuen Ralunionek larun batean, eta banako berdinketa eskuratu zuen. Etxeko taldea oso indartsu atera zen Laplanillako zelaira, eta lehen zati osoan jokoaren jaun eta jabe izan ziren. Irazusta atezaina izan zen lehen zatian Ralunioneko jokalaririk onena, baina 45. minutuan ezin izan zuen Ubisen burukada geldiarazi. Bigarren zatian beste aurpegi bat erakutsi zuen talde txuribeltzak, erasora irten ziren, eta Mikel Orbegozok berdinketa lortu zuen. Ondo hartzen den puntua, ez da, Jean-Pierre? Bai, kexo, egia esan, Irazustak 17. Minutuan, Xabi Auzmendi, hau jokalaria, Xabi Auzmendi. Ezkerretik ari dena, egaretik, eta ze jaurtiketa eta ze geldiketa Irazustarena, 19. Minutuan beste geldiketa bat, Ralunionek arazoak izan zituen, erdigunean bere jokoa enperatzeko, eta arazo horiek ba, beste kontuak sortu zituen, baina 40 minutu arte, pentsatzen duen, bueno, aldageletara joango gara, eta ikusi du taldean joan duen zen lanarekin, ba, bigarren zatean Lizarragarekin batea, ba, bueno, abiadura gehiago egin ateratzen den, eta Ubisek bere eskarmentu osoarekin sartu zuen gola, burukada bat, ezkerretik sartu zen Xabi Auzmendiren pasea, eta hor Alberto Morgado eskarmentuko jokalaria ere erdiratu zuen, eta bakarrik Eduardo Ubisek eskarmentuarekin bat eta utzeko gola eta jarri zuen martxan. Halo, jakin behar zen bigarren zatian indarra eta abiadura hori mantenduko zuen Galarragak, ba ez. Ez zen posible. Eta ba, Ramon Lizarraga jarri zuen, eta berehala Alex Otamendia, etxeko jokalaria, eta lan bikaina bete zuten, eta baguneak esan zituzten, eta egia esan, 77. minutuan burukada bat, Orbegozo Azpeitiarrak sartu zuen gola, eta azken finean beste berdinketa bat, eta aipatu dezagun, kanpoan berdintzea bai ona dela, baina gero, etxean behar duzula menperatu eta irabazi. Ikusiko dugu urrengo astean Vitoriaren aurka arituko direla, Jodion, eta bueno, aukera eta bagune esango dute berrez ere 3 puntu horiek beharrezkoak lortzeko. Eta gero beste albiste bat aipatuko dugu, Alex Beiboreseri buruz, eta bitartean ba, protagonistak entzungo ditugu. Bueno, ba, honen ari da, hau da Juan Dominguezek zioena partida maituta gero, ba, puntu ona, kontutan hartuz Kalahorrak erakutsitako maila lehen zatian. Bai, pena handiakin, geratu gara, egia da, partio orokorrean, ba, zu esan desun bezala, lehengo zatian, asko sufritu dugu, Kalahorrak oso ondo atea da, gu gien pixkatu ere bai nekea, edo azkenean hiru partio jolastuko azte honetan, eta hori nabaritzen da, hasi eran gogorra izan da, baina, bueno, gero atxeden aldean, ba, buelta eman diogu, eta bigarren zatia, ba, niri asko gustatzen ez egin zaita aldea, eta jendea, ba, oso ondo gonda, pena izan da, ba, azkeneko jokaldi horretan, ba, igual, suerte pitxin batekin, ba, beste, bigarren gola lortzea, eta, bueno, baina, bueno, ontzaz emango dugu puntuz, eta garrituko dugu lanean. Bai, orain dauzkagu aste bat luzea, jolasten dugu igandean, eta, bueno, ondo prestatuko dugu partido, jendea, ba, errekuperatuko dugu, gogorra izan da aste honta, eta, bueno, ba, lasai, bi egun buru garbituko dugu, eta gero, ja, ba, etorriko gara aste artean gogotxu, iganderako, ba, preste goteko. Eta entrenatzaileaz gain, txuribeltzen golegilearen adierazpenak ere jaso genituen. Bai, bakinun, behaien etxin, hemen oso fuerte azteela eta oso herrimo altu jartzeela, baina ezin dabe behaien herrimo hortan lagotan barbintu jokau. Eta gu, ba, sufritzen ari nilo zaten, ez gara ez dara porteria aila, baina bakinun gure momentu ba, biharren zati dezala, eta ez gara izen kapaz eusteko 0-0 markailuei, eta ero biharren zatien gora juteko, eta azken nien ba, eta utzeko horrein, ba, ondik eta gehiago arreskio biharrezin dut, eta uste biharren zatien ekipon bat ikusi dela. Beste gauza bat, azken minutuetan ere abaguneak izan dituzue irabazteko norraioka. Bai, azkenin baita ekipu esfortzu handien dazun, azkenien, lezio asko dazkeu eta ez gaude dano eta uste baita esfortzu hori notau deula, baina bai, azkeneko momentu hortan pausa pixketein igual irabazteko aukeritan eukideu, baina bueno, uste guztu egoteko puntualek guztu partu nola jundan. Bueno, ba, horiek Mikel Orbegozoren hitzak, Ralunionen urrengo norgeiagoka Vitoriaren aurka izango da Gasteizen, igandean 5:00. Eta Izarrak eta Sanzek garaipena lortu zutenez, ba, talde txuribeltza aurreratzen dute, beraz jardunaldia 18 punturekin, 14. postuan bukatzen du talde irundarrak, eta leheno komentatu duzuna, bai, Alex Beibosen albistea. Beibos alde egingo du, bueno, alde astuentan bertan Galesera bueltatuko da, hain zuzen ere Derby County taldera bueltatuko da, udazkenean iritsi zen, baino ez ditu, ez du aukerarik izan asko jokatzeko, minutu oso gutxi, eta azken finean ba Reunionetik alde egiten du, berak eskatu zion Derby Countryrena bueltatzea eta erabakia hartu dute, bai batzuek eta bai besteek, eta Alex Beibosen historia hemen amaitu da. Bueno, eta Reunion ez gain, eskualdeko taldek onaiko emaitza hauek lortu dituzte futbolean. Marinok set bat jaso zuen, huts eta sei galdu zuen Erandioko Betiko nesken aurka. Hondarribiak Xanti Lazkoz entrenatzaile kargutik bota zuen, eta Koldo Aranburu jaso zuen erantzukizuna, eta garaipena lortu zuten, Añorgaren aurka, 3-1 izan zen azken emaitza, eta gogoratu ezagun, Real Union Bek, ba, ostegunean, 2-4 galdu zuela Hernaniren aurka. Eta eskubaloira salto egingo dugu, Artalekuko leihatiletan sarrerak agortuta karteltxoa ageri zen, baina balonmano Logroño Larriojak bi puntu lapurtu zituen Irundik, 30 eta 32 galdu zuen Bidasoak, argi geratu zen Errioxarrentzat ilala biziko norgehiagoka zela eta gehiago izan ziren partidu osoan zehar. Beti ere aurretik izan ziren kanpokoak, eta Bidasoak markagailuan hurbiltzeko saiakerak egin bazituen ere, ez zuen markagailuan aurretik jartzea lortu, eta azkenean esandakoa, 30 eta 32. Bai, Logroñoren garaipena garrantzitsua Errixa taldearentzat, baino ez daki sartuko diren Sobalkopan, hor sailkapenean oso berandu iritsi dira, Europako kompetizioan ba egon dira eta ari dira oraindik, eta ez dakit sailkatu dira urrengo dira, baina nik ez dakit sailkatu diren Kopa Sobal jolasteko horrengo astean, baina ongi irabazi zuen, ni bideoan ikusi dute norgehiagoka, eta egia esan aipatu behar dugu Bidasoaren urduritasuna hasiera batean zu ikusi zuzenean partidua, eta gero bueno ba azken finean Logroño bere aberastasun hori eta bere joko on bat erakutsu, jokalari kalitatzeko jokalari, Kukic, Garzi Handia, Sergei, jokalari oso garrantzik, Juan del Arco azaldu zan, nengoa, nik ez dut oso gustokoa jokalari hori, baina alata guztiz ere, bere aukera izan zuen, baina alata guztiz ere talde aberatsa da, talde on bat, ba, ondo irabazi zuen, aipatutzen dut zela, bideoan ikusi dut partidua, eta hortik aurrera, ba, Logroñok ondo irabazi zuen. Eta, gero beste gauza bat aipatzekoa ere, ba, giroa, sortu zen giroa, guen duela, 25 urte edo 30 urte, da, ezagutzen horoko, horakoko sarrera, Artalekun, 1943, eserleku bat bakarrik eratu zen. Eserleku bat geratu zen, baina ez dakit zergatik, baten bat entzat. Estadistika kautua. Ez dakit, baina giroa garrantzitsua, girutzagin agalderen lagunak azaldu ziren Logroñotikian, eta harremana ona da orantxe bertan Logroño eta Bidasoaren artean, eta azken finean giro hori berriz, ba, eskubaloia berpizteko, berpiztua da, alde batetik, baina beste maila batea eusteko, ba, garrantzitsua izango da, eta bihar berriz ere Kuenkan norgehiagoka. Bai, honek ez du etenik. Etengabe, 7:00 Kuenka Bidasoa Rudi Seri gaxuri dago, ez da joango. Kaldi ere Kili Golo, ez dakit oso ondo, eta Joan Ledo ere bere arazoekin, anata guzti zene, norgehiagoka 7:00, eta gero Asobalkopa urrengo astean Lleidan. Bueno, ba, larun bateko partidaren inguruan eta Kuenkaren partidaren inguruan, hauxe da Iker Serrano kapitainak, ba, gure mikrofonetan aipatutakoa. Bueno, ba, genik igun, ez? Azkenen Logroño Europako ekipo bada, ez? Oso ekipo potentea dakate eta gaur denatea zaio. Zaie eta guri ezer gutxi, ez? Poste asko eman ditugu, kontrateke batzuk bai utxegin ditugu. Eta, bueno, uste, justo irabazi dutela, ez? Osa, ondo irabazita. Azkenen, esperientzia askoko ekipo bada, ez? Seguro lengua egunen Guadalajaran kale hori ba animatu inditu dudala. Eta, bueno, azkenen lortu dute bipuntuk, oberena, hartaliku horrela ikustea, beteta, eta jarraitu berran dago, hau ez azkenen ala heroika, ez? Osea, oso zaila da, horrelako partido bate aurren, horrelako jokalarien aurren, oso zaila da buelta ematea, ez? Azkenen, pues, pixkatola gola berajeari begira, ba, lortu dugu murriztea, baina, bueno, azkenen oso ondira bat zide dute. Eta azkena ja, aste artean Cuenca, Asobalko para sarteko puntu bat behar da, baita ere Hueskak ez irabaztea, baina bueno, beti nahiago puntu bat edo bi puntuak lortzea, bada Hueskak galdu eta klasifikatzea baino, ez? Bai, gu irabazteagoaz, ez? Azkenen aurten demostratzen ari da, bai etxen edo bai kanpon irabazi dezakezula, eta bueno, saiatu bargea, bahan zeozer positibo ateatzen, ez? Bueno, hori Iker Serranoren hitzak, sukar pixkatekin bukatu zuen partidoa, aitortu zidan. Bai, bai. Eta, bueno, baita ere, Balonmano Logroño Larriojako Imanol Garziandiarekin egon ginen, eta berak aipatu bezala, ba, partidu gogorra eta Bidasoaren lana gora aipatu zuen. Bai, eta asko kostata, eh? Haube, Bidasoa oso ondoa, eta hartalekun asko zabe, eta gaur irazio, baina asko sufritzen. Ematen dugu onda momentu batzutan, bo sei goleuko bentaja duki duela, baina guk horre bastante beldurra ganoken hauen remontadakin, ze oso talde hona die, oso ondoa die, eta merezita ide petxen partiko zikira zen. Ba, García Handiak esan bezala, sasoi aparta Bidasoak egiten ari dena, eta denboraldiaren lehen zati bikain honi amaiera emateko, ba, bihar Cuencara bidaiatuko du, Liberbank, Ciudad Encantadaren aurka jolasteko. Ea bertan, Asobalko pan zelkatzeko behar duen puntua lortzen duen, Jakobo Kuetararen taldeak. Eta gero Errego Kopako kanporaketa 19an Valladoliden eta 22an, abenduaren 22an Irunen ere. Beraz, abendu gogorra Bidasoarentzat. Eskubaloiarekin bukatzeko, Ilkapo Hondarribiak ere 23 eta 21 galdu zuen Universidad Deusto Loyolaren aurka, eta Hendaiako estadioak San Medarden aurrean 27 eta 24 irabazi zuen. Eta jarraian, eskualdeko beste kirolek eman dituzten, emaitzetan, harreta jarriko dugu, eta Maitenizean, Lekaenea taldeko gizonezkoen taldeak, Etukaparen laugarren faseko joaneko partiduan, bat eta hiru galdu zuten, Xatgeren aurka, ostiralean aipatu genuen, Xatge talde gogorra zela, eta bere nagusitasuna erakutsi zuen atzo, Sonia Etxazarreta, kirolgunean. Bestalde, emakumezkoen superdibisoari dagokionez, ostiralean lau eta bi galdu zuen, Tekniñen Linaresen aurrean, Lekaeneak. Eta eskualdeko azken emaitza errugbian, Hendaiako estadioak 31 eta 20 irabazi zuen, Esetemi eta denboraldiko lehen erdiari amaiera eman diote. 27 punturekin sailkapeneko 6.ak dira Hendaiarrak. Bueno, ba, hauxe da guztiako do, ostiralean hemen izango gara berriz eskualdeko norgehiagoken aurretiko helarazten, eta nola ez, astelenean, kiroletik gehiagorekin. Ongi da, momentuz horrekin geratzen gara, oroitaraziz bihar Asobaliga berriz ere, Ixe. Eta okerrez banaiz, saikatuz gero ostegunean da zozketa, aste bururako, ez? Asobal Kopa Lleidan, ez? Jokatzen dela gainera. Lehena eta bigarrena, hirugarrena eta laugarrena aurka. Hoixe, bera. Beno, ba, hortxe. Horren adiere, ibiliko gara. Jean-Pierre, mila esker. Mila esker zuri, gero arte. Zuri, mila esker. Gure eskualdeko kirolaren informazioa eskuratu nahi duzula, www.kiroletik.eus. Bebidasoa eskualdeko kirolaren ataria.